No i pojechali. Między innymi pani Agnieszka w drodze do pracy. No jak daliśmy zielone, to już tak. 5 minut po godzinie 5. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Się pozamieniali z pierwszego na drugie, z drugiego na pierwsze, z pierwszego na pierwsze, z drugiego na drugie, a Greta Van Fleet niezmiennie na miejscu trzecim. Daria Zawiałów jeszcze w zielone gramy z repertuaru Wojciecha Młynarskiego. Z miejsca drugiego na pierwsze, ostatniego jak dotychczas 1881 notowania Szklarsko-Poremskiej niedźwiedziowej listy przebojów trójki. Witamy państwa serdecznie w poniedziałek. Przed nami 19 dzień lutego, 50 dzień tego roku, do końca roku 315 dni. Słońce obudzi się 16 minut przed godziną 7, zajdzie 4 minuty przed godziną 17, a dzień potrwa 10 godzin i 12 minut. Imieniny Arnolda, Konrada oraz Piotra proszę przyjąć najlepsze życzenia imieniowe. Jeśli nie teraz, to może w gronie najbliższych, wśród przyjaciół gdzieś właśnie dziś świętujący, to proszę przekazać. Może niekoniecznie teraz, bo to może się nie specjalnie solenizanci czy jubilaci ucieszą, ale w ciągu dnia serdeczności. Już o tak nieprzyzwoitej porze. W upominku muzycznym Artur Rojek, a za chwilę pan od pogody będzie przekonywał, że w pogodzie też tam zielono się zrobi. O. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Zielone znaczy, że to niekoniecznie jeszcze wiosna. To takie zielone światło dla narciarzy, że tu i tam jeszcze dopruszy tego białego dla zmotorynkowanych przekleństwa. 5:10, sprawdzamy cóż tam w pogodzie. Najpierw satelitarna mapa Europy, a przeważający obszar Europy pod wpływem wyżów azorskiego, wschodnioeuropejskiego oraz centrami nad Ukrainą i północną Skandynawią. Polska pod wpływem wyżu, którego centrum będzie przemieszczać się z nad Podkarpacia nad Ukrainę, będzie napływać chłodne powietrze polarne. Rano możliwe marznące mgły ograniczające widzialność ledwie do 200 metrów, więc uważajmy na drogach, a w dzień na Suwalszczyźnie oraz na Lubelszczyźnie, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od zera na Suwalszczyźnie, 2 w centrum, do 5 na Dolnym Śląsku.

Tym startem zakończą rywalizację w Pjongczangu. Na dziś odbędą się też dwa finały. Przed 13 na 500 metrów wystartują łyżwiarze szybcy Artur Waś, Artur Nogar i Piotr Michalski. Zaplanowano też dwa ostatnie ślizgi, to po 12 bobslejowych dwójek Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski na półmetku plasują się na 22 miejscu. W ostatniej, czwartej próbie wystąpi tylko 20 najlepszych par. Tego dnia odbędą się też ćwierćfinały w drużynowej rywalizacji panczenistek. Polki zaprezentują się w składzie Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Natalia Czerwonka. Wszystkie mają na koncie srebro wywalczone w tej konkurencji w Soczi. A dziś rywalizacje od programu krótkiego rozpoczynają pary taneczne. W gronie uczestników znajdą się jedynie reprezentanci Polski w urzędzie figurowym w Pjongczangu, Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew. Wyłonione zostaną także finalistki olimpijskiego turnieju w hokeju na lodzie. Amerykanki zmierzą się z Finkami, a Kanadyjki z olimpijkami z Rosji. W programie są także kolejne mecze fazy grupowej w curlingu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, oraz kwalifikacje snowboardzistek w konkurencji Big Air, a także zawodniczek rywalizujących w narciarstwie dowolnym w halfpipe. Wiele emocji na naszej antenie, wiadomości sportowe. W porannej audycji także specjalne studio olimpijskie. Już teraz polecamy i zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza i składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że 55 lat kończy dziś Seal. Each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, cause each time that I see you, I break down and get over losing you, and if I seem broken and blue, walk on by. Urodzinowo na 55, które dziś obchodzi brytyjski piosenkarz i kompozytor Seal z najlepszymi urodzinami, życzeniami urodzinowymi. Oczywiście ciąg dalszy także tego urodzinowego kalendarza już za chwilę, teraz 25 minut po godzinie 5. kolejne daty. W 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik, astronom, matematyk i lekarz. Zmarł w 1543 roku. 206 lat temu urodził się Zygmunt Krasiński, dramaturg, poeta epoki romantyzmu. Zmarł w 1859. 140 lat temu Thomas Alva Edison, amerykański wynalazca, opatentował fonograf. Pierwsze na świecie urządzenie do zapisu i odtwarzania dźwięku. 96 lat temu urodził się Władysław Bartoszewski, mąż stanu, pisarz, historyk i polityk. Władysław Bartoszewski, dodajmy, jest autorem 40 książek i ponad 1200 artykułów, głównie na temat okupacji niemieckiej. Zmarł w 2015 roku. W roku 2013 zmarł Robert Coleman Richardson, amerykański fizyk, profesor Uniwersytetu Cornella. Prowadził badania w dziedzinie niskich temperatur. Jest laureatem Nagrody Nobla z 1996 roku za odkrycie nadciekłości w izotopie Helu 3. Dziś piąta rocznica śmierci Roberta Colemana Richardsona. Dwa lata temu zmarł Umberto Eco, włoski semiolog, filozof, bibliofil, mediewista, powieściopisarz, autor felietonów i esejów. A rok temu zmarła Danuta Szaflarska, wybitna aktorka teatralna i filmowa, nazywana pierwszą amantką powojennej kinematografii. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 19 lutego i tak 68 lat temu rodził się gitarzysta, jeden z założycieli zespołu Wishbone Ash. Jest jednym obecnym członkiem zespołu, który gra w nim od samego początku, właśnie do dnia dzisiejszego. Rocznik 50. Andy Powell. Wierzba Naś także urodzinowo w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. 68 lat temu rodził się gitarzysta, jeden z założycieli formacji Andy Powell. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za chwilę, już zacieram ręce. Oj, będzie się działo. Na razie 5.30 i prognoza pogody. Nie umniejszając panu synoptykowi, w prognozie pogody też będzie się działo, bo rano możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nie dość, że ograniczające widzialność, to także marznące, więc powodujące... Właśnie, uważajmy w drodze do pracy. Na Suwalszczyźnie oraz na Lubelszczyźnie możliwe słabe opady śniegu, w pozostałych regionach w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, a najwięcej rozpogodzeń dziś w południowej połowie kraju. Wiatr słaby południowy, ciśnienie nieznacznie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Na termometrach w dzień od zera na Suwalszczyźnie, 2 w centrum, do 5 na Dolnym Śląsku. Tyle od pana synoptyka, uważajmy. Może być ślisko, do tego także mgły. A tu taka muzyka, no... Po prostu hokus pokus czary. Zagraliśmy fantastyczne nagranie, a tu ciach, poniedziałkowo redaktor Marcel pojawił się po drugiej stronie szyby. A zatem to oznacza, że poranna audycja już za 23 minuty po godzinie 6. Przywitam się z Państwem. A hokus pokus fokus w muzycznym kalendarzu na 72 urodziny, które obchodzi dziś Pierre van den Linden, holenderski perkusista tejże formacji. Przebojowo, tak, tak, 1973 rok. I właśnie hokus pokus. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Tony Iommi, brytyjski muzyk, gitarzysta, założyciel Black Sabbath, kończy 70 lat. Zmiana kodu na siódemkę z przodu, ale najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. A kto może, to robi głośniej. O ile się da, jeszcze. Jeszcze głośniej. Piątkowe kalendarium muzyczne. I drogą na hel kończymy dzisiejsze spotkanie z muzycznym kalendarium. A dlatego AC/DC, bowiem 38 lat temu zmarł Bon Scott, australijski wokalista formacji. Rok 1980. Jak ten czas pędzi? 38 lat temu. Za kwadrans szósta z kalendarza. Oczywiście poniedziałek, 19 lutego przed nami. Dziś imieniny Arnolda, Konrada oraz Piotra. Wszystkiego dobrego. Słońce równiesieńko za godzinę ma się obudzić, a zajdzie przed godziną 17, a więc dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Ponad 2 godziny. Potrwa nieco ponad 10 godzin. Wszystkich świętujących mocno ściskamy i pamiętamy oczywiście także o kalendarzu tych mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic dziś nie zaspała w poniedziałek. No, każdemu się może zdarzyć. A dziś przysłowie. Mówi, że gdy muszki w lutym latają, to w marcu w łapki dmuchają. No piękne, to piękne. Dobrze im tak. Za 14:06. Czas na wszystkie drogi. Z dzikiego zachodu. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Michael Martin Murphy mieszka sobie w stanie Nowy Meksyk, gdzieś w górach, wśród miejscowej ludności indiańskiej, ma farmę i kultywuje tradycje kowbojskie. Śpiewa o piosenkach z dzikiego zachodu, ale wydaje także płyty i zbiera różne pamiątki po kowbojach, gromadzi tych kowbojów, przypomina ich stary folklor. Od czasu do czasu jednak zdarzy mu się napisać własną piosenkę, która jest w stylu dzikiego zachodu. Michael Martin Murphy twierdzi, że The West is going to get wilder, czyli ten dziki zachód będzie jeszcze dzikszy. Przekonajmy się, jak to brzmi. Gonna get wild. Gonna get wilder tonight.